wala ma jaabadi ke Musa Musa li bi khatina sunu waxtu nun yalla wa kallamu wa tawakh mom rabbu borom ba nga xaye deg na wax ji diga joge bor bu ne wax ji bakkatu ko diga joge penku diga joge saw diga joge ci kaw diga joge ci suuf diga joge ndi yor diga joge chamin muy ben cadeau xoy bor bu ne la kay joge ndax mu xamne wax yalla ndax mbinde wax jo xene bi ben bor la joge rek ka wax mbinde bam waxe ak mom Musa nak gisul ki wax mu deug kaddu gi xala mu ne rat borom sa borom ari ne won ma antruma xol elek ci yow sa borom may ma xol la xala borom bi ne ka lantarani do ma gis walakin waye untur xol el jabal jëm ci mon jëm ci xeer wi mon ta tungu xeer wi way saxar dem saxna makano bara plasam bu saxé ci bërebam jëgu ko fa saw ko tarani ding ma gis do ma nga gis waye xolal tundu xeer wi bu saxé ci bërebam rek ding ma gis wala ma ta jalla ba nga xé feñ na rabbo boromam ay mbiram feñal nak li jabal ñe dojjo jaalo def na dojjo dakkar muy pënd mokk def pënd wa xara dal di rat Musa Musa say xadité mana xam wala ma fa xabu mu ximé xala mu ne subhanaka kunna taksela yow sama borom tuub na elek ci yow lima la wax lima la na dama la bëgg gis fi ci adina tuub na ko mu gis mbolam montage bi nek lepp masalo nek fun wa na man awwal mu'min may njal ben way gem yi xala borom bi dal di wax ne ya Musa inni naka man istafaytuka tanana la ala nas ci kaw nit ñi señtu jamana yeb tanana la ji gëna salati sama ak yonent o bi kalaami ak samay wax ak yow di wax ngay deg waxu jëlal ma atetu ko lima la jox muy xewal wakunte nga nek min sakri bok ci way gëreemal lima la may waye bu xedi wutal leen luka doli jëmna la nga def yonent tan ci kaw bi neefi di wax ak yow ngay deg santal lima la jox waka tafna bind na lo ñal ko fil alway ci alway ndax tawre moy wacc di yalla wax ak mom wax di day dal ci kaw xeer wi mu nek di alwo mu xat ci fenen muy alwo muy bind ba alwo mat turum ñent alwo yeb mu xobbi kana muy yor ko muy tawrat mu ko jox wa katabna bindena lo ñet fi lan way ci alwo yoy ci tawrat min kuli sheen lepp lu ma doon li ñu wara jëf maw'izatan bi mu nek di war wa tafina ak param patch atay di param patch li kuli sen lu meuna don di def naka ci tawrat ak waré ak param patch lepp lo xé bon isa donaka aji wo mu ko ci bir sen adina sen alakhir amna sax ñu wax né tawrat bu ngaccé mat na juroom ñaar ci seuf sa fi gelen kenn mënu ko jang ko ci xudul ñent kurel ñent nit Musa ak Yusa ako seyru al isa may ko fakku sa na nga len jël nga jël tawret bi quwwati andak dogu man ko jël nak andak dogu wa mu tege digal xawma ko saw nit ya xusu ñu jël yasana la ci gëna rafet manana ñu jëk jël gëna rafet nañ ko sama ba gëna rafet sa urikum dana len won daral fasikhina kër ak gay say saati bu dina soppi an ayati samay laaya samay keman dina wolbati ba du ko meuna deg allati ñi xamne ya takabbur dañu magalu fil ardi suuf ci bi xay xaq ci lu deug ci lu dul deug ñoña duñu meuna deg samay laaya bi meuna deg samay keman wen yaraw bu dem gis nañu kula ayati bepp keman la yuminu duñu gëm biha te keman do wen yaraw buñu deg buñu gisee sabbel rusti yoonu juk la ya tax suu duñ ko jappé sabil naw yoon wéñ yaram buñu gisé sabil xay yoonu rër ya tax suu ñu jappé ko sabil naw yoon zalika lolu bénum ci nako ñom ko sé bo dañu wéd bi ayatina sunu laaya wa kanu tay ñu nek ghafilin di way sagana ha walis ñoñu duñu mëna dégg samay digël zalika lolu bénum ci nako ñom wa wala ci la gaay nga xamne ko sé bo wéd ñu bi ayatina sunu laaya wala xa alakhirati ñu weddi alakhirati dajek alakhirati ñu weddi habitat yakhun amalu ci ni jep luñu jaamok luñu def yep yakhun hal yu sawna def len fay ila ma lu lan xey kaaru nekkon yamunu don ko jep wattakhadha jappena xaw musa nitu musa min baandi ci ginaaw musa ba mu deme ci tour sina di deeyé ak boromam min xuliyim ci ni takay wurus ñi di leg tegg ci jassalen ben yaram xéten ben selu jassalen bi mu nekk di yaram lo ñene selu wax warum ay nañ ya ke def ne moy samiru ne len musa fa muy dem dafa joyok yalla ke yalla gaay di ka jaamu nak tay musa di rusul muy xéram def ko xéram alam yaw borom bi ne ndax dañu gisul ne anno naka selu wo ñu tegg ne moy yalla dañu gisul ne la yukalim du meena wax ak ñoom buñ ko waxé du ton wala yahdiyam di len gi ni sabina aw yo di len meena tekkal dara ittakhasu jappé nañu ko yalla wakaanu nekkul zalim di way toñ ja japp ko ñu ko jappé tek yalla wala ma suxita ba mu daano bañu ko daanele tay di ci ni loxo xalo ñu dal di wax ni waraw te ñu gis ni andum nako ñum xat dal do reer nañu xalo ñu dal di wax ni la illam yarhamna abunu yeramule rabbuna sunu borom yaghfir lana te jegalunu lana kuna na dana nek bil khasir bok ci way perte rahman rahim won ci yalla musa ko ngey ko borom woyé di deeyuk mom tax bañu leen won buñu genné ñu traaw na la bi bañu genné del tilwa ci rew mi yalla dina ko jox ben téré mu démé di déyo jé koromam pour jox ko tawrat del ci fekk gañé wut ci takay wuru ci liggé ci ben sallu samiru ñu leen musa dafa joyok yalla li mo yalla ñu diko jaam ginaaw bu musa del ci ba def la mu def ak xérem bobu ñu xam xéré ñom toñu seen borom ñu réccu it lañu def xamne du dara moy wala ma suxita fi ay dim ba nga xamé né seen réccu ñu lañu doon def seen loxo rotna ndax kinaaya dakante la ci réccu guñu réccu dañu nit bala réccu dëgg matta bara bu mi tax bu ko day melni bu lo xam dafa rot lolé dakante ni wala ma suxita fi ay dim bañu réccu bu wër waraw tay gis na ñu xat dalu reer nañu ñu xam ni reer nañu ñu ne buñu suñu borom jéggalulé dañu nekk bokk ci way tekkay ñu xam ne buñu yalla jéggalu dañu bokk ci way tekkay mo ne ba nga xamé ne wala ma raja'a musa ila qawmi ba musa delu waté ci aw nitam qad bana mir mu nekk daaji mer asifan jaji jax yu mu nek daaji mer jaji jax khala musa nabi sama khalaqtumuni bon na li ngeen maram li ngeen ma woto li ngeen ma woto mo bon ma dey jek sama borom ak fi yalla awak yeen alak seenam non ngeen don na aladi yeet nek ci xewali yalla mi len defon lolu mu woma ngeen di jaamu xewam ginaaw ga bon na li ngeen ma woto a ajiltum ndax da ngeen di yakam amra rabbikum sen mbiru borom moy andi gi mu len di andi tawrat dig len ko ne da bay jeli da ngeen ka yakamti wal khamud aysan al alwah alwi ndax alwi dañ ci wéx wéran ci dayo bi waye alwi xey moy tawrat bi yalla doon wax di def de dal ci kaw xeer yu mu dal di nek mbind bu ben alwi jexé mu dal kay xop tek ko le mu waxat yalla lay wax mu nek ci dal ci kaw xew mu nek mbind ben alwe jexé maté bu xobbi balwe daj lañ ci digo lam ci don diglé yépp néwona ko tafsilu kulli shay'in param fa ci lepp lu mëna don ci adina banu israël diko wara wut nek bu ko ci bir alwe yoyu ak ut mawaitatan war bo udan warhama ak war nga ci njuba nga ci yermane nga ci ak param fa ci lepp lu ne mu détaay ba mu ñëwé ba gis lool nak dafa mer ba sanni alwe bam ko sanne àll wi dafa dañu daay dabbatoo, ndax lu mel ne kilise la. Bu ko saani suuf rek mu tojaat mu dabbatoo. Am ci yu bari yu naaw, buñ ko xaajalee juróom-ñaari xaaj àll wi, juróom-benn yëpp dem na. Buñ ko xaajee juróom-ñaari xaaj, juróom-benn xaaj yëpp naaw na, mu dese benn xaaj, ndax na mu ko sànnee tax. La mu waxoon ni tawrat fiha tafsiru kulli shayin, faram fàcc lépp nga ci, wa ma wañsa tun wahudan wa rahma, ak waara nga ca ak njuba nga ca ak yërmane. Mu dese waar ak njub rek, waaye tafsiru kulli shayin dem na, faram fàcc lépp am amatu, ndax àll wi naaw ci la bokk. Bu ko sànnee na waaxa sa mu daal jàpp bi raasi axee bopp mbokkam aaroon bu bokk jàpp ci bopp mbokkam ya juru di ko diri di ko xëcc ilay jëme ci moom jàpp ci bopp bu xëcc kawari bopp xëcc ko jëme ci moom xaala mu ne ko ya ibna ummi aaroon ne Moussa yow sama doomi nday inal xaw ma nekk ni ñu istadafu nii doyadil nañu ma wa kaadoo yaqtuluuna nii xaw nañu maa rey doyadil nañu xaw nañu maa rey wala tusmit bul ndokkeel bie ci man alada bul ndokk bie ci man alada noonu bul tax noonu ne ma ndokk ñàkk a pexe moo tax naka lu tax tere woo banu Israël bi ñu defe li lu tax nga ne cel Moussa nag dafa ku seer la woon aaroon ak gënoon a nooy gën a ëpp masla waaye Moussa moom loolu du ci masante loolu moo waroon di jëgënoon a bëgg Haroun mu nekk nag bul ma ndokkul noonu yi xaw nañu maa rey te teguñu ma may dara fàllewuñu ma wala te ni bul ma defit maal xaw mi ma ànd ak nit ñi ak daal leen way tooñ bul ma boole ci ñu tooñ di jaamu xëyam bul ma ci boole bokkuma ci de dama amul pexe dama ci amalul dara rek xaala Moussa ni rabbi yow sama borom xifil yàlla na nga baal lii ñel ma wala xiti baal sama mbokk Haroun mooy mu baal ko li mu sàggan ci mbiri mbokkam ndax ñëw na daal kay dal ci kawam te defee ne la ñu def da kaa neex mu ne loolu moo lay baalu li mu daal ci kaw mbokkam te baal sama mbokk Haroun it ndax moom moo ko wutu woon naka noonu xaar ma ci nit ñi ba ma dem ba ñëw te la mu doon xaare manu kaa matal lépp ndax man la tere nit ñi am tawxid bay jaamu xëyam mu daal di war xel naa yàlla nga dugal noonu primaire ko sa yërmande yàlla nga dugal sa yërmande wante yow arhamu rahimi yaay gën a ëpp yërmande mboolem ko yërëm ñu ne la si naka gaa yi nga xam ne itaxasoo jàppe nañu alhijra sa lu woowa sa lu woowa ñu defoon muy sa lu wurus di ko jaamu muy xërëm ñooñu nga xam ne nag jàppoon nañu xël sa lu wi di ci bokkaale say naa la mu dana leen jot xadabun mer mais rabbi mu tukkee seen borom wa zillatun toroxte dana leen dal bil xayaati dunia ci dund àddina bi ko zalika naka noonu na ci la ñuy fay al muxtarina ñay dóoral yàlla ay fen wala si na gaa ñu xam ne am yoo jëf ñu sayaati jëf ñu ñaaw su ma taaboo topp ñu tuub min baadiha ca ginnaaw jëf ñu ñaaw ñu sàggoon ba def lu bon ginnaaw ga seen xel dab leen ba ñu wëlbati bu tuub jëm ci seen borom réccu la ñu defoon wa aamano te ñu sellal gëm ga ñu gëm ina rabbaka naka sa borom min baadiha ca ginnaaw ñaaw teefi ak ginnaaw tuub ga la xafurun baala kon la rahimun aj yërami la yàlla ku mu baal loolu ba ko jàppe te ko ndi la yu bàjje walamma sakata ba nga xëyee dal na al xadabu mer ma an Moussa waris Moussa ba mer ma dalee ci Moussa ba mu dellu seeg ba xelam dellu siwaatee axasa mu doon jël alwa alluwee Moussa ni woon wa fii nu sxetaa nekk ci mbindam alluwe xuddan njub wa rahmatu ak yërmande dili seen ñeen gaa ngi xefum ñoom yarxabun dañu ragal rabbim xuddan wa rahma moo fa des waaye tafsilu kulli shayin dem ndax newoon na ci ginnaaw dañ ko jox tawre boo xam ne fiha tafsilu kulli shayin wa xuddan wa rahma bu sànni nag tafsilu kulli shayin faram fàcc lépp lu la jaaxal mu wax la leeral la loola nekkut waxtaana mu tànn na Moussa xaw moo aw nitam tànn na ci aw nitam sax xëy na juróom-ñaar fukk rajulan ci góor li mii xaati naa ngir ñu ñëw ci suñu waxtu bi nga xam ne ci fa la ñu déeyoog moom ngir ñu mën a ngantal lu mën a baalu jaamu sëlbi ba ñu doon jaamu. ndax ba nga xamee ne andi na tawraat ba mu ñëw muy ñu gis kay muy bind mu yàlla wàcce Moussa Ndib terewul dañu ne léegi daal dañoo bëggoon nga wanu yàlla mi ko wax ñu gis muy leen tànn leen juróom-ñaar fukk yi ngeen gën a wóor gën a sell ci yéen ak jàmm buñ tànnee juróom-ñaar fukk yooyu buy ñëwee ñu daal di ñëw fa Moussa di déeyoo ak boromam wala ma axasatum ba leen jàppee rajfatu yëngu-yëngu suuf ba ndax yëngu-yëngu bu metti moo daal di def ca xeewa fañ nekkoon ñoom ñëpp ñu daal di dee fa saasa ndax ba yàlla ay mbiram feeñee tuuti rek la xeewa yëngatu ñu daal di dee Moussa daal ne xaale Moussa ne rabbi yow sama borom law chita bu la sooboon ahlak tahum nga alak leen wala sooboon nga ray leen min xam lu jiitu biñ laa ànd ak man su leen sooboon nga ray leen lu jiitu biñ laa jaamu sëllu bi way yaay ak manit su la sooboon nga ray leen lu jiitu su la sooboon nga ray mayit atuf li ko naa ndax daal na nuyu alak bi maa ci looxee faala jëf na fa sufahaau ñu dese ñi mi naa ci noonu ndax dof yi nga xam ne dañoo gëmul yàlla gàttam xel di def lu bon ndax danga nuy boole alak ngir jëfi def yooyu in hiya déet jaamu xelam gii ñu def sa lu boobu illaa fitnata ko lu mooy muy sa natt boo xam ne bi tudd lu jëga ci réeréer bi xaay ci fitna boobu man tisaaw ko la soob wa tax di ding ci gindeet man tisaaw ko la soob ante yow wàll yu naa yaa di sunu borom bi méngoo suñu mbir fax fi la naa yàlla nga nu baal war xam naa yàlla nga nu yëram wante yow xeerul xaafiri yaay ngën ji way jëggale waxtu bi yàlla nga dogal la naa ñeel nu fi xaasi dunia ci àddina ji xasanatin aw yiw wa fil axirati ak ci àllaxira itam yàlla nga nu teg dogal aw yiw te mooy dem àddina innaa naka nun day maag juróom-ñaar fukk yi ak nun ñëpp xuut naa tuub nanu ileeki jëm ci yow nun ñëpp tuub nañu ci yow xaala borom bi daal di tontu ne azaab yi samay mbugal bokk ne ci melow samay mbugal usiibu danaa jotale bii ci mbugal ga man achaa ku ma soog bañ kaa jëggal wa rahmati yërma sama yërmari nag wa seet ëpp na ku la seen daj na ñëpp wa rahmati wa seet mooy sama yërmari daj na ku la seen daj na lépp parce que aktubu haa danaa ko dogal li la seen a ñeel ña nga xam ne taxoon dañoo ragal bokkaale danaa la ko dogal ca ñoom sama yërmari woy wutu ne ñay joxe sakkaat asaka nañ nangoo joxe asaka wala seen a ña nga xam ne xum ñoom yu uminu na gëm nañu bi ayatina sunuy laaya suñu téere ni wàccee yëpp gëm nañu allatina mooy ña nga xam ne yattabiuna dañuy topp rasula yonente bi bi nu waxiu alquran ji annabie mooy ko ñu solo ko al umi ka jàngul allati ki xaye ji doonoo di ngeen ko fekk maktuban mooy li ñu bind indam fa ñoom fi tawraat ca tawrat wa linjil di ngeen fekk ñu bind aw meloom ca tawraat bind aw meloom ci linjil yaamurum dana leen digal bil maaruf ci aw yiw wa yanhaahum dana leen tere an li munkar ci lu ñu sib mooy jaamu xelam ak daw bokk ak def lu bon wa yuxillu danay daganal lahum yeneen attayibaati lépp loo xay teey na am na ci ay yëf yoo xay araamu na ci banu israil dana leen ko daganal ndax maa wax ne dagan lu demee ne gerees gi ñu leen araamaloon gereesu gëleem ak juri kër yi wa yuxarimu dana araamal alim ñoom alxabaayis yu def yu bon yi lépp lu bon lu ñu war a seexlu ni ko lekk deret ak médd ak yàpp mbam foofu dana leen ko xaraamal waaye daaw dana tëral anam ci ñoom israhum seen ak diisaay seen ak noor mooy seen diisaay ga ñu yoroon ndax loo xam ne dañu leen ka tegoon mu diis lool ni ki ku bëgg ñu tub bu ñu leen bëgg jëgale ñu leen ray leen seen bopp lu diis la defoon ak ci banu israil bu ngeen bëggee ma baale na ngeen ray seen bopp kenn ku ne ray moroom mu ne loolu dina ko teg wala axlaaf ak gax ya mooy joñ gax mooy joñ sa loxo ci sa ndurd li ci kaanit nekkoon aali ci ñoom muy atte yu tiis ay atte yu tiis mu leen dogaloon mel ni dee dafa waxoon ne ku ray nit te taykaat ku ko ray te tayoo ko yépp koo xam ni ci da ngaa ray dañ lay ray boo ko tayee boo ko tayul islam ñëw teggil leen loolu, boo ko tayee lañ lay rey, boo ko tayulee dañ lay teg di yeewaay kenn du la rey, ndax njuumte la. Ak sobe bu nekk ci sër foo dugg a laabal, fu mu dal da nga koy dagg sànni rek gaax daaxaka leen, waaye loolu moom dootuko mën a julliwaati, foo dugg a dindi. Ak ne leen jàkk ji rek fi lañ fee julli mën a amee, suuf si sees lépp laabul, foo ci julli amuloo julli. Waxee bu ñu tuggee wala bu ñu liggéey boori julli ñu fa am dañu dem duñ sañ a toog te julliwuñu ko. Bu ñu dersee dem ci jàkk ji nekk di julli rek muy awtiis. L'islam nag bu ñëwee yàlla ni leen defee na suuf si yépp buy jàkk, ku suuf fendee rek te set rek, suuf wooye rek laab na mën ko fa julli. Bu la julli jote rek suuf si yépp jàkk na. Di saa yooyu nag mooy dina leen ko teggil. Mu ne bu tooyee te laab mais naa julli, waaye su mën a doon bu fendee rek nee na laab na. Wala si ne gaa yi xam ne aamanoo gëm nañu bii ci yonente boobu, waasaruu te ñu màggal ko, wanasaruu te ñu dimbali ko, wattabaru te ñu topp anuura leer ga la si nga xam ne ansalawa ci nekk moo ànd ak moom mooy alquran. Oulaay ka ñooñu xum ñoom almuflixuuna ñoo di way texe, ñooñu ñoo am aw yiw, ñoo muccee ci àddina ak àllaxira. Xool waxal yow Muhammad ne leen yaa ayuha naas yéen nit ñi, inni naka moom rasulullahi maa yonente bi yàlla ileykum ci yéen jamian boole seen yéen nit ñi maa yonente bi yàlla ci yéen ñëpp, kaafatal insi wa kaafatal jinni nit ñi ak jinni yi, allati mooy yàlla maa yonente bi yàlla mi nga xam ne loho ñene ka mulku samawati moomeelu nguuru asamaan yi wal ardi ak suuf si. Laa ilaha amul benn bur bu ñu war a jaamu ci dëgg ilaah wala dul moom. Yuhyi mooy dundal, wa yumitu mooy raye. Fa aaminoo gëm leen billaahi ci yàlla wa rasuulihi ko yonentaam. Nabi yi mooy yonente ba ku ñu soloo ko. Al ummiyi kan xe man la jàng man la bind. Allati kan xe yuminu gëm na billaahi ci yàlla wa kalimaati baat gëmit baati yàlla yi, mooy gëm téere fi yàlla wàccoon ci jëkkam. Wa tabiuhu toppalin ka laalakum ndaxte lee yéen texte doon a ngeen gindiku. Wa min xawi Moussa am na ci nitu Moussa ummatun mbooloo yax doon ñoo xee gindiku nañu bil xaq ci dëgg. Ku min Abdoulaye ibn Salaam ak moromam ak ay àndandoom ubi te ci dëgg it yaa di doon la ñuy maanu ci la ñu atte ci dëgg. Wa xattaxnaahum texxale nanu leen ñoom banu Israil isnatay asrata asbaatan fukki sët ak ñaar, fukki xeet ak ñaar. Banu Israil texxale naa leen fukki xeet ak ñaar yooyu dafa topp fukki doomi Yaquba yaag ñaar. ndax Yusufa bu mu ne ini raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar, bu géntee géntaam nga ne gént naa fukki bidiw ak benn ak gént bi ak weeree di ma si jotal fukki bidiw ak benn mooy fukki doomi baay ak benn. Bu ko dee moom ci wax moom mi géntoon nag mu fukkal ka ak ñaar, moo tax doomi Yaquba fukkal ñoo ñaar. Ba ñu màggee nag kenn ku ne sa njaboot mooy asbaat yooyu bu ne nag seti kenn ci doom yooyu muy fukk ñaar. Moo ne seddale naa doomu aad ban Israil fukki xeet ak ñaar. Uma man ñu di ay xeet mooy set yooyu. Wa aw xay naa wax yu nanu ilaa Moussa jëm ci Moussa isistas xaahu ba nga xëy ñu koy sàkkoo baaw naan ba ko xaw ma aw itam di ko ñaan am ndox mu ñaan yàlla wàccam ndox. Wax yu nanu ko ne ko ànd luy mbir idrib na nga dóor bi en saaka saw yet alxajara xeer wi, dafa am xeer wu mu yoroon moom Moussa. Xeer woowu nag mu kaxaaf la, dafa bari ay boor lu mat fukki wet ak ñaar la xeer wi def, murugalwul tàlliwul, dafa am lu mat boor bu ne dafa am li ñuy wax bu kaxaaf mu am fukki béréb ak ñaar. Benn béréb bu ne boo ko dee dóoral saw yet ci te xeer wi nga yor pan ba jëse daal di ball min fu ci xeer wi isna taa asrata aynan fukki bët ak ñaar, mu tolloo fukki jir yooyu ak ñaar. Xad alima xam ne kul unaasin nit ñu ne masrabum seen naanukaay, comme fukki jir la ñoo ñaar fukki bëti ndox ak ñaar mu mel ni ay robine yu sotti jir bi ci nekk nag xam sa robine ba ngay dékki sa rooti sa ndox. Loolu defoon na ko ban waxoon nanu ko Moussa wa zalal naa kepp keral nanu alim ci seen kaw alxamaama niiroo ba ñu tàngee dama wàcce niir ca ngërëmte la ñu amoon ñeen ci xeet di wëndeelu. mooy àll boo xam ne bi sahara la, mooy sahara Sinaï, fi ñuy wax Sinaï, mooy àll bu yaatu te xamuñu fu ñu jëm. Yàlla wàcce ne niir waxee jant bi du leen lakk, ne maalika defoon ko teral leen ko. Waan sal naan wàcce alim cum al man na naan gi ñu wax man na wasal waag ay gëmmeen picc yu rëy yu duuf yoo xam ne dañuy nekk seen wet di lappi lappi duñu mën a daw. Bu ñu bëggee lekk jàpp ji rey fu ñu toll rek ma wàcce ko ngir ñu mën a am lu ñu lekk. May leen ku loolu na ngeen lekk min tayibaati maa ci lu teeyu la nga xam ne rasax naa ko wasagal nanu leen ko. Loolu lépp defaloon naa ko Banu Israil wa maa zalam mun a tooñun, waaye nag terewul lépp nag dinaa ko ñuy di ma dendal keneen di jaamu xërëm. Loolu ñu doon jaamu nag tooñun ndax mooy gu ñuy moy du nu wàññi yàlla nun yàlla dara. Tooñun ñunu walakin lu waaye kaanu nekk nu yesdi moon di tooñ an ko soom seen bopp, ndax li leen di dal ak mbuggeel bu leen dal sababas mooy googu lañu koy ame. Kon nag ñoo tooñ seen bopp. O fàttali ko xiila baa xeefee lëwum ñeel Banu Israil ñu leen uskunu na ngeen dëkk xaasil xarit ci dëkk bi le muy baytul muqaddas. Ba waxee Banu Israil ñu leen dëkk leen ci baytul muqaddas waxulu ngeen lekk min haa ci dëkk bi aysa chitum fu leen fu soog waxulu te ngeen wax xittatun nu ngi ñaan sippiku bàkkaar waxulu te ngeen dugg albaaba bunte bi ngeen jaare ci bunte bu mag bi su jadal mbir mu ngi nekk di si jóot bu ngeen duggee bu ngeen def bu ko defee naxtur dana nu baal lakum ñee leen xatiaatikum seen i ñaawteef naxtur lakum xatiaatikum def na jàng it tuxfar lakum xatiaatukum bu ci nekk jàngin la. Ba waxee Banu Israil la loolu sana siinu dana nu dolli almusinina waaye rafetal ña ña mooyul woon yàlla nag ñoom dana leen dolli waat ci yàlla ñoom. Ba ma leen waxee loolu ba fàttali ne wotte ne li ci ne gaañ nga xamante la moo tooñ na muy ca ñoom xaw leen ay wax waaye la ci bëri ba nga xëy xëy la waxee ne loo ñeleen nañu koy wax ndax ba nga xamee ne loolu am na ña nga xam ne ñoo juba ji xoolu waxi tëdd na ngeen wax ne sippiku bàkkaar dañoo daal di jël wax de soppi ko naan xintatun mooy bele ñaan ba sippi bàkkaar ngay bugg naan naa ko saay ne ku nekk na wax bele rek xintatun ngir soppi wax baat bi jëngal baax wax bi fa arsal naa nun yàlla wàcce na nu àllim ci seen kaw di seen buggal mais sama di koy kasa kaw asamaan bi maa ci sababa sa xëy kaanoo nekkoon si moon doon ko tooñ yàlla daal di wàcce mbuggal ca ñëkk def ci nekk ci tamit si ji si andoo na ba ñu jal gëtte yi fisati ca gaaw ndax dañ leen waxoon ne gaaw araam na ci yéen ngeen rëbb ci jën bu leen napp ci gaaw. Ñoom ñu jalgati weddi waxe yàlla daal di rëbb ci gaaw ba istaatihim ba leen di dikkal xiitaanum seen jën ya yow ma sabtiim seen bisub gaaw surraxaan mbir mu nekk di aji feeñ ci kaw bisub gaaw ñooy jën yi dañu ñëw ba ci tefes gi di ram-rami ci ndox mi yow ma sabti suran wa yow ma laa isbitoon bis boo xëy gaawuñu bis boo xëy nekkul di bisub gaaw laa taatim duñu gis benn jën. Ñu dem ba yàgg ñu ne daal nan rëbb ci gaaw bi bu gaaw ñëwee nag jëm ñëpp dañu ñëw ba ci tefes gi mel ni ku leen di ñaawal bari lool bu ñu bàyyee jàpp ne yàlla dañoo tere nu rëbb gaaw ci ëllëg sëg duñu gis benn jën kasaale ka nekkoon nab lu dana leen di nattu bi ma kaanu sawba sa ñu ne ko yëpp soxoon doon ko saay saay ndax yàlla boo bu la diggalee nga saxi ndigal leen mu nattuwaat